मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 269वीं कक्षा। सूत्र चलेगा आज चौथे अध्याय के पहले पाद का 11वां सूत्र। कुछ पूछना है तो पहले पूछो इसको। आचार्य उगितश्च सूत्र का उदाहरण पचंती यजन पचंती इसमें चक्षण और नित्यम से नुमागम हुए थे। वहां उसमें अनुवृत्ति आ रही थी श्री नद्यो को, ये क्या है आचार्य? ऊपर सूत्र क्या है इसके? आछी नद्योर नुम। तो आछी नद्योर नुम, ठीक है ना? ये क्या कर रहा था? कुछ कुछ नहीं, नुमागम। हाँ, नुमागम कर रहा था, लेकिन क्या किस तरह के शब्दों को ले रहा था वो? अवर्णांत अंग शी तथा नदी परे रहते सत्र प्रत्येक विकल्प से वाक्य बन गया ये। अवर्णांत अंग शी तथा नदी परे रहते, अवर्णांत अंग से उत्तर हाँ। क्षत्र को नुमागम होता है शी तथा नदी परे रहते। परे रहते, ठीक है ना? तो उसके उदाहरण तो अभिन्न प्रकार के बनेंगे। उसके जो उदाहरण बनेंगे वो शी और नदी। नदी से तात्पर्य वहां पर प्रत्यय, नदी से तात्पर्य जिस प्रत्यय के कारण से नदी संज्ञा हो जाती है, तो उनके पर रहते वो नुमागम कर रहा था। तो उसके उदाहरण में क्या दिया है? अवर्णांत अंग को लेना है तो शी पर रहते दुदति कुले दुदंती कुले। हाँ, तो तुद में श प्रत्यय हुआ है ना, तो दादेभ्य श से अकारांत हो ही चुका ये, और शी और नदी पर रहते नुमागम कर दिया उन्होंने। नदी का कौन सा हुआ? नदी का तुदति ब्राह्मणी तुदंती। हाँ, ब्राह्मणी तो स्त्री प्रत्यय जो है यहाँ पर उसके पर रहते हुआ। वो जो शी है वो द्वितीया का जो होता है ना, अव के स्थान पर शी, वो उसका उदाहरण हो गया। अब इसको ले लो शप्शन और नित्यम। एक तो पीछे विकल्प चल रहा था उसको हटाना था, ठीक है ना? तो विकल्प जो चल रहा था, तो यहाँ भी यदि ये सूत्र न होता तो अकारांत तो यहाँ भी लेंगे हम, ठीक है ना? अकारांत पीछे भी है और यहाँ भी है, तो अब इसका अर्थ क्या है? यहाँ नहीं है जो। क्या उदाहरण है यहाँ पर? मतलब अकारांत नहीं है, शी में शी पर रहते पचंती कुले। अर्थ क्या दिया है? क्षत्र को नुमागम होता है। किसको? नित्य। किसको नुमागम होता है? क्षत्र को, क्षत्र क्षत्र प्रत्यय क्षत्रि प्रत्यांत क्षत्र प्रत्यय को नुमागम होता है। लग जा, तुझे तेरे अर्थ पकड़ में नहीं आ रहा। क्या उसका संख्या क्या है सूत्र की? 7181। शप शन तो हो गई है सप्तमी, उसका वजह षष्ठी का हो गया ना, तो शप और शन पर रहते नहीं लेंगे, अपितु शप और शन जिन शब्दों से कहे गए हैं, जिन जो अंग बनेंगे शप और शन प्रत्यांत उनको लेंगे। तो वहां पर शप और शन को ये नुमागम करेगा। ऊपर था कि अकारांत अंग से उत्तर, ठीक है ना, अकारांत अंग से उत्तर वहां भी क्षत्रि, क्षत्रि तो वहां से आ रहा था, नाभ्यस्ता छतुहु वानपुंसकस्य, तो शतुहु शब्द आ ही रहा था वहां से, नाभ्यस्ता छतुहु से, तो क्षत्रि तो वहां भी हो गया, ठीक है ना। यहाँ कहा गया कि शप और श्यन यदि ये परे हैं तो फिर शतरंध को जो है ना शी और नदी पर रहते नित्य ही नुमागम होगा। अब यहाँ जो उदाहरण आएंगे वो शप और श्यन के ही तो आएंगे, जैसे आछी नदी और में उदाहरण था श का, तुदती है, तुदती कुले, तुदंती कुले, और याति यान्ति में वहां पर नदी प्रत्यय के कारण से हो गया था ये। लेकिन यहाँ के उदाहरणों में अब शप और श्यन लेना है हमें, तो शप और श्यन में यहाँ पर शप का तो हो गया पचंती, पचंती, और श्यन का हो गया दिव्यंती। लेकिन दो स्थलों पर करेगा ये, शी पर रहते और नदी पर रहते। हमारा जो स्त्री प्रत्यय का प्रकरण चल रहा था ये नदी, ये किसका था, ये कौन से प्रत्यय का था, शी का या नदी का? नहीं, नित नित नहीं बोलना हमें, सूत्र के ही भाषा में पकड़ना है कि शी और नदी जो बात कही गई थी ना कि शी और नदी पर रहते, तो यहाँ पर जो उदाहरण बनेगा पचंती या दिव्यंती या सीव्यंती, ये जो उदाहरण है ये शी के उदाहरण है या के नदी के उदाहरण है? हाँ हाँ, लेकिन धातु में देखो ना, धातु में प्रत्यय कौन सा है, शब का शब हो गया यहाँ पर पचंती में, और दिव्यंती सिव्यंती में शयन हो गया, ठीक है ना। तो उसके पर रहते यहाँ पर इनको नुम करना है। अब तो इनको नुम करने के लिए अगर पूर्व ये सूत्र नहीं रखेंगे, ये सूत्र नहीं रखेंगे तो अकारांत तो बन ही रहे है ना, ये अकारांत तो फिर भी बन रहे हैं, और क्षत्रि प्रत्यय भी है यहाँ पर इन शब्दों में, तो फिर विकल्प से नुम प्राप्त हो रहा था या नहीं, तो उसके लिए ये सूत्र बनाना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर नित्य करना है, तो नित्य करना है। तो अब जैसे ऊपर उदाहरण बने थे तुदती और तुदंती, यहाँ दो नहीं बनेंगे अब के पचती और पचंती, तो ये शी पर रहते यहाँ पर क्षत्रि को नुमागम हो गया, और दिव्यंती सिव्यंती में शी पर रहते श्यन को नुमागम हो गया। आगे फिर नदी संज्ञा वाले हो गए, ये नदी संज्ञा वाले जो प्रत्यय हैं पचंती दिव्यंती ब्राह्मणी इत्यादि वो अलग बन जाएंगे। तो इसलिए नित्य करने के लिए सूत्र बनाना पड़ा है, अकारांत होने से पूर्व सूत्र से विकल्प की प्राप्ति हो रही थी, वानपुंसक से वाक्य अनुवृत्ति आ रही है। और अति भवती, तो अति भवती में क्या क्या क्या प्रश्न है, इसका अर्थ अति भवती। अच्छा भाई, जो आपको अतिक्रांत कर गया, अतिक्रांत है, अतिक्रांता स्त्रीलिंग में विग्रह करेंगे, जो आपको अतिक्रांत कर गई, ठीक है ना, किसी दूसरे को अतिक्रांत कर गई, दो दो मान लो दो महिलाएं खड़ी हैं, तो एक है भवती एक है अति भवती, तो थोड़ा एक अधिक सम्मान हो गया उसका, वो उसको भी अतिक्रांत कर गई है। देखो शब्द वैयाकरण जो है ना वो अर्थ पर ध्यान कम देते हैं, ये पीछे भी चर्चा हो चुकी है कि हम निरुक्त और व्याकरण इन दोनों ग्रंथों को जब लेते हैं तो व्याकरण कैसा होता है, शब्द निर्वचन शास्त्र है ये, और निरुक्त क्या है, अर्थ निर्वचन शास्त्र है, वो अर्थ को लेकर के चलता है, अर्थ की प्रधानता उसमें रहती है। प्रकृति प्रत्यय ये इस पर ध्यान नहीं होगा उसका, वो छूट दे देता है, कहीं से भी ले आओ कुछ भी करो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इसका अर्थ क्या निकल रहा है वो उसको दिखाएगा। और व्याकरण जो है यहाँ पर ये शब्द प्रधान रहता है, शब्द निर्वचन शास्त्र है ये। अब उन्होंने बना दिया अति भवती, क्योंकि उनको दिखाना है कि देखो ऐसे स्थलों पर भी हम कर सकते हैं। अब प्रयोग में आए ना आए ये कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि अत्यादय जो वार्तिक है समास करते ही है उसे, और शब्द बन चुका है अब ये, दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि प्रातिपदिक जो ग्रहण करते हैं वहां पर, जैसे यहाँ जो उदाहरण बन रहा था उगितश्च उगित का, ठीक है ना, तो उगित में जो मैंने कल बताया था कि हम इसका इसको किसका बनाएंगे विशेषण, प्रातिपदिक का बनाएंगे या प्रत्यय का बनाएंगे, तो क्या उत्तर दिया था मैंने? प्रातिपदिक का, यही उत्तर था? नहीं, प्रातिपदिक ये हो और उगित भी हो सकता है। हाँ, मतलब अधिक व्यापक अर्थ किया था ना कि दोनों प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना, जहाँ कहीं भी यथा कथनचित, वो चाहे प्रत्यय उगित हो या प्रातिपदिक उगित हो। अच्छा, अब घटा के देखो, प्रत्यय उगित है तो हम कहेंगे उगित प्रत्यांत, कौन प्रातिपदिक, प्रातिपदिक का तो अधिकार चल ही रहा है ना, उगित प्रत्यांत प्रातिपदिक, तो उगित प्रत्यांत यानी प्रत्यय तो उगित हो, जैसे भवती, भवती में प्रत्यय उगित है या प्रकृति प्रातिपदिक, पूरा पूरा प्रातिपदिक। प्रत्यय क्या था यहाँ पर? हाँ, डबत्व प्रत्यय उगित नहीं है, प्रातिपदिक है उगित। प्रातिपदिक उगित है या प्रत्यय? तो प्रत्यय उगित है, लेकिन प्रातिपदिक कैसा बन गया? उगित प्रत्ययांत, उगित प्रत्यय अंत में है जिसके। अब आ जाओ अति भवत पर। अति भवत शब्द यदि हम इतना ही अर्थ रखें कि प्रत्यय उगित है और उगित प्रत्यांत हम लेंगे, तो केवल भवत शब्द ही तो आएगा, भवत शब्द ही तो आएगा ना। यहाँ तो अब समास और किया गया है अति और भवत के साथ में, अब ये बना पूरा एक प्रातिपदिक। लेकिन ये प्रातिपदिक ऐसा है, ये प्रातिपदिक ऐसा है कि भवत शब्द इसके अंत में है, अब अति पहले है, भवत अंत में है। लेकिन भवत कैसा है, स्वयं में अकेले कैसा था वो? उगित प्रत्यांत। तो उगित प्रत्यांत भी जिसके अंत में है, तो इस तरह से अब यहाँ पर पूरे प्रातिपदिक को ले लेंगे, जो पूरा प्रातिपदिक है उसके अंदर जो प्रत्यय उगित है और उसका संबंध पूरा प्रातिपदिक से भी जुड़ चुका है, अब तो उगित प्रत्यांतांत प्रातिपदिक, इसको यूं भी कह सकते हैं, तो अगर बोलना चाहे पूरी बात तो उगित प्रत्यांतांत प्रातिपदिक। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी संभव है, यानी कि सब जगह ले लेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, चाहे प्रत्यय मात्र उगित हो या प्रातिपदिक में भी वो बात आ सकती है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये है, इसको और अगर देखें तो कुछ प्रातिपदिक भी ऐसे होते हैं, जैसे धातुओं को निषेध किया गया था, यहाँ बताया था मैंने कल कि धातु उगित है तो उसको नहीं करेंगे, तो धातु क्या प्रत्यय होती है? अब सृंसु क्या प्रत्यय है? धातु है वो, ठीक है ना, और उससे हमने प्रातिपदिक कैसे बनाया था? प्रत्यय करके, तो प्रत्यय तो उगित नहीं था ना, प्रत्यय उगित नहीं था, तो खासरत या पर्णध्वत जो शब्द थे तो वहां पर धातु ही तो उगित थी, प्रत्यय उगित नहीं था, तो अब ये उगित प्रत्यांत कहेंगे इसको हम? लेकिन उगित प्रत्यांत प्रातिपदिक तो है, वो उगित प्रत्यय नहीं बोलेंगे, उगिदंत प्रातिपदिक तो है, सरंसु जो है ये प्रातिपदिक बन चुका है ना, कृत प्रत्यय करके, कृतधित समासाष्ट्य, तो इस अवस्था में, और प्रत्यय का भी पूरे का लोप हो गया, प्रत्यय बचा तो है नहीं, तो ये जो उखासरत शब्द है ये कैसा है वर्तमान में? उगित प्रातिपदिकांत, उखा का और सरंसु का समास किया गया ना, उगित प्रातिपदिकांत, यहां मात्र प्रातिपदिक ही उगित है। तो पीछे तो हमने दो बातें ये बोली कि उगित प्रत्यांत हमने भवती ले लिया, उगित प्रत्यांतांत ऐसे बोल करके अति भवती को भी ले लिया, और उगित उगित अप्रत्यय नहीं बोलेंगे, उगित प्रातिपदिकांत या उगित प्रातिपदिक, तो सब प्रकार से ले लेंगे। इसलिए काशिकाकार ने कह दिया यथा कथनचित, कहीं से भी कोई संबंध जुड़ जाए बस, चाहे प्रत्यय हो चाहे प्रातिपदिक हो, तदंत विधि भी साथ में जोड़ते जाएंगे तो सभी ले लिए जाएंगे इसमें। तब प्राप्त जो प्राप्त हो रहा था, तब फिर निषेध करना पड़ा कि धातो रोगिता प्रतिषेध हो वक्तव्य, वहां करना ही नहीं था हमें, तो प्राप्ति होगी तभी तो रोकेंगे, निषेध तभी तो करेंगे। लेकिन फिर प्राची प्रतीचि में प्राप्त, वहां भी निषेध होने लगा, तो उसको फिर अलग से कहना पड़ा, ठीक है ना, कि अंचतेश्च उपसंख्यानम, अंचु में तो हमें करना पड़ेगा, नहीं तो ये शब्द बन नहीं पाएंगे। और हो गया, तो हम कल यहां तक देख लिया था हमने, न षट स्वस्त्रादिभ्यः, यहां से निषेध प्रारंभ हुआ था। ज्यादा लंबा निषेध नहीं है, तीन ही सूत्रों में है, और निषेध तभी करना होता है जब किसी सूत्र से प्राप्ति होती है। तो यहां पर जब न षट स्वस्त्रादिभ्यः में कल बात चर्चा हो रही थी कि पीछे चाहे ङीप कहा गया हो या टाप कहा गया हो, ये जहां जहां भी प्राप्ति हो रही है वहां षट संजकों से और स्वस्त्रादियों से स्त्री प्रत्यय को रोक दिया गया था, नहीं हुआ, ठीक है। अब इसी निषेध को और आगे बढ़ाते हैं, मनः पंचमे वचनांतम। तो मन इतना पढ़ा है इन्होंने, और पता है हमें कि मन प्रत्यय होता है, प्रत्यय का भाग होता है ये, इसलिए तदंत विधि रखेंगे फिर प्रातिपदिक का विशेषण बना करके, मन्नन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियांगी प्रत्यय न भवति। अब तो बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि प्राप्ति किससे दिखाएंगे, पहले नकारांत हो गया ना, अब ये मन्नंत होने से, तो ऋण्यभ्यो ङीप से प्राप्ति हो रही थी, इसने कर दिया निषेध। तो निषेध कर दिया तो अन्य कोई प्रत्यय तो होगा नहीं, क्योंकि टाप कहा गया है अकारांतों से, शब्द है हमारे पास में दामन, आतो मनिन को बनी पश्च, ठीक है ना, मनिन प्रत्यय करके दामन बन गया। तो दामन में यहां पर नकारांत होने से जो प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी उसका इसने कर दिया निषेध। क्या अर्थ होता है दामन का? दामन पकड़ के, एक तो उर्दू का शब्द भी है दामन, भ्रांत मत हो जाना, उर्दू का शब्द है ना दामन, दामन थाम लो, दामन पकड़ लो। क्या अर्थ होता है वहां पर? आंचल, आंचल बोलते हैं, जैसे बच्चा माँ का आंचल पकड़ के, धोती का जो अंश है कपड़े का भाग उसको आंचल बोल देते हैं, तो उसको पकड़ के, वही दामन है, तो वो तो एक अलग शब्द हो गया। यहां दामन जो नकारांत हलंत शब्द है, इसका तात्पर्य होता है रस्सी। अब रस्सी क्योंकि स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है, इसका व्यवहार उसी में होता है, तो नकारांत होने से स्त्रीलिंग में फिर ङीप की प्राप्ति हो रही थी, इसने रोक दिया। तो अब यूं ही रहेगा ही, और दामन का जैसे अन्य हम नकारांतों के रूप चलाते हैं राजन इत्यादि के, वैसे ही चलेंगे इसके। अब पता कैसे लगेगा हमें स्त्रीलिंग का है ये? तो इयम लगा दो प्रारंभ में, इयम दामा, ये रस्सी है, ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही पा धातु से योग रूढ़ कहलाएंगे ये शब्द, क्योंकि दा का अर्थ वैसे अगर लेते हैं तो डुदाएं, दाने। अब कहां यहां देना अर्थ आ पा रहा है रस्सी में? ऐसे ही पा धातु से भी, ये भी एक प्रकार से योग रूढ़ बन जाएगा, या रूढ़ कह सकते हैं। तो पा धातु से जो मनन प्रत्यय करके शब्द बनता है, इसका अर्थ होता है खुजली, कहां क्या अर्थ निकला जा करके। तो ये भी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है, तो यहां भी ङीप की प्राप्ति को रोक दिया गया। तो पामा पामानौ पामानः, इस तरह से रूप चलेंगे। तो यहां ये जो दो उदाहरण हैं, दामन और पामन वाले, ये तो मन अंत में इनके हमें दिखाई दे रहा है मन प्रत्यय करने से। लेकिन जो सीमन शब्द है आगे, ये सीमन शब्द अव्युत्पन्न माना गया है, कोई धातु या प्रत्यय की इसमें कल्पना नहीं हो पाती है, तो इसलिए उणादि कोश में भी किया तो है उन्होंने, दामन सीमन व्योमन रोमन लोमन पापमन ध्यामन, याद आ रहा है सूत्र नहीं उणादि कोश का? अभी उणादि कोश याद हुआ ही नहीं होगा पूरा, दामन सीमन व्योमन रोमन लोमन पापमन ध्यामन, बस ये सूत्र है, ऐसे ही निपातन कर दिए गए हैं उसमें। निपातन प्राय वहीं के तो करते हैं जहां प्रकृति प्रत्यय की स्पष्ट कल्पनाएं नहीं होती हैं। तो उस अवस्था में हम देखें तो ये मन जो है, हम ये कहें कि प्रत्यय का भाग है, तो उस तरह से स्वीकार न करके केवल पूरा एक शब्द ही ले लेंगे हम कि सीमन जो है ये मन अंत वाला है, लेकिन प्रत्यय तो नहीं बोल पाएंगे कि मनंत प्रातिपदिक। तो यहां एक परिभाषा बनाई गई है कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं, यदि कहीं सूत्रों में आ रहे हैं तो वो अनर्थक और सार्थक दोनों ले लेते हैं वहां पर। तो परिभाषा है कि अन इन अस्मन अनिनस्मन अनिनस्मन ग्रहणानि अर्थवता च अनर्थकेन च तदंत विधिम प्रयोजयंती। अनिनस्मन ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदंत विधिम प्रयोजयंती। किसी शब्द के अंत में यदि अन इन अस मन ये आ रहे हों, अनिनस्मन ये जहां ग्रहण किए गए हैं, तो वहां पर सार्थक रूप से ये अंत में आ रहे हैं, उन शब्दों का भी ग्रहण कर लेंगे। निरर्थक रूप से यदि किसी शब्द के अंत में आ रहे हैं, जैसे यहाँ सीमन में मन निरर्थक है क्योंकि पूरा शब्द ही हम जब अभ्युत्पन्न मान रहे हैं तो प्रत्यय का भाग प्रत्यय नहीं मानेंगे इसको फिर, ठीक है ना। तो ये निरर्थक मन भी ले लिया गया, अन इन अस मन, यहाँ मन कहा गया है तो मन सार्थक भी हो गया दामन पामन में और सीमन में निरर्थक भी हो गया, तो इसका भी ग्रहण कर लेते हैं। तो ये परिभाषा आगे कई जगह आएगी जहां जहां ऐसा संभव होगा। अनिनस्मन ग्रहणा निर्थवता चानर्थके न च तदंत विधिम प्रयोजयन्ति। तो सीमा सीमानु सीमानः, सीमा का तो प्रसिद्ध अर्थ है, होता ही है जो हद होती है, उर्दू का शब्द हद होता है इसमें, हद हद पार कर दी, सीमा पार कर दी। तो ये निषेध कर दिया। अगला एक और सूत्र है निषेध करने वाला, लेकिन साथ में उसमें विशेषण भी लगा दिया गया है, अनो बहुरी हे। अनह पंचमे क्वचनांतम, बहुरी हे पंचमे क्वचनांतम। यहाँ अन वो परिभाषा यहां भी लगेगी, अनिनस्मन ग्रहणान्यर्थवता चानर्थके न च तदंत विधिम प्रयोजयन्ति। यहां भी हम निरर्थक अन भी ले सकते हैं। तो अनंतात बहुरी हे प्रातिपदिकात स्त्रियां ङी प्रत्ययो न भवति। शब्द यानी कि प्रातिपदिक अनंत होगा और पूरा जो शब्द बनेगा, पूरा जो प्रातिपदिक होगा, वो बहुरी ही समास नाम होगा उसका। तो स्पष्ट है कि कम से कम दो पद तो अवश्य आएंगे अब, या नहीं, दो पदों से मिलकर के ही तो समास होता है, कम से कम दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो बहुरी समास होना चाहिए और अंतिम जो प्रातिपदिक है, अंतिम जो पद है वो अनंत होना चाहिए। इसलिए पहले बहुरी समास दिखाना होगा हमें कि शोभनम पर्व अस्याह, स्त्रीलिंग में करेंगे विग्रह क्योंकि स्त्री प्रत्यय ही दिखाना था हमें, उसकी प्राप्ति रोकनी है। तो पर्वन जो शब्द है ये नपुंसक लिंग है, तो विग्रह करते समय इसका जो विशेषण है शोभनम, ये भी नपुंसक लिंग रखा गया है। शोभनम पर्व प्रथमा का ही कुछ है ना, पर्व पर्वणी पर्वाणी, तो शोभनम पर्व अस्याह, जिसके पर्व, पर्व कहते हैं जोड़ों के लिए, जैसे गन्ना होता है ना गन्ना, तो उसके पर्व होते हैं बीच बीच में और वहीं से अंकुर निकलता है जो नया पेड़ बनता है जब, तो खेत में क्या करते हैं टुकड़े करके गन्ने के गाड़ देते हैं मिट्टी में, लेकिन टुकड़ा ऐसा करते हैं कि उसमें एक पर्व अवश्य आ जाए। अब मान लो टुकड़ा ऐसा कर दिया गया है कि ऐसा काटा गन्ने को, बीच का टुकड़ा निकाला, उसमें पर्व है ही नहीं, बीच वाला भाग ले लिया बिल्कुल दोनों पर्वों के बीच वाला, उसमें से निकल आएगा अंकुर, नहीं निकलेगा। तो पर्व इसका तात्पर्य है जोड़, तो जिसके जोड़ अच्छे हैं यानी कि शरीर की दृष्टि से कहा जा रहा है, या कोई अन्य रस्सी को ले सकते हैं, रस्सी स्त्रीलिंग में आता है ना जिसमें गांठें लगी हैं बहुत अच्छी लगी हुई हैं। तो यहां पर हम जो विग्रह कर रहे हैं और शब्द बन रहा है सुपर्वन, तो ये स्वपद विग्रह समास कहलाता है या अस्वपद विग्रह समास? समास में आए हुए शब्दों का ज्यों का त्यों हम विग्रह में भी प्रयोग करते हैं, तब तो बोलते हैं स्वपद विग्रह, और समास में आए हुए एक भी शब्द के स्थान पर हमने अगर दूसरा शब्द रख दिया, जैसे अविभाव समास में होता है प्रायः, होता है नहीं, तो ये कहलाते हैं अस्वपद, अस्वपद विग्रह। तो अविभाव में तो होता ही है ऐसा, लेकिन बहुव्रीहि में भी अस्वपद विग्रह हो जाते हैं, स्वपद भी होते हैं अस्वपद भी होते हैं। जैसे पीताम्बर कैसा है, स्वपद हो गया। सुपर्ब कैसा, अब सु के हम विग्रह में सु कैसे ले आएंगे, सु का सु की सु के होते हैं बहुत सारे अर्थ, तो कौन सा अर्थ लेना है उसका वाचक कोई शब्द दिखाना पड़ेगा हमें, शोभन जैसे बोला गया या सुष्ठु बोले या जैसे ही बोले, कुछ ना कुछ तो बोलना होगा ना। तो शोभनम पर्व अस्या, इधर सु ही लाएंगे अब। तो सुपर्वन जो शब्द बना ये कैसा बना, अनंत। तो अनंत कैसे बनाइए, पर्व शब्द जो होता है ना, ये पर्व भी ऐसा ही है, प्री धातु से करेंगे। और ये अनिनस्मन ग्रहणा न्यर्थवता चानर्थ के नच परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रत्यय अन के रूप में वैसे नहीं है लेकिन निरर्थक होने पर भी उसको ले लेंगे, नहीं तो वन भी ले सकते हैं प्री धातु से, तो लेकिन वन लेंगे तो वन के अंत में वन तो सार्थक है लेकिन वन में जो अन है ये निरर्थक है ना, तो अनर्थक को भी ले लेते हैं। दूसरा एक चीज और है इसमें, पहले ये देख लो शब्द कैसे बना कि यहाँ पर स्त्री प्रत्यय की जो प्राप्ति थी उसको रोक दिया गया है, तो जैसे राजन के रूप चलेंगे वैसे ही चलेंगे इसके, अब सुपरवा सुपरवाणो सुपरवाण है। ऐसे ही शोभनम चर्म स्याह, चर्मन शब्द भी नपुंसक लिंग का है, तो शोभनम ऐसे विग्रह करेंगे तो सुचर्मा सुचर्माणो सुचर्माण है। यहाँ दोनों उदाहरणों में देखेंगे हम एक विशेषता कि संयोग वाले शब्द हैं यहाँ पर, जैसे रेफ और वकार का संयोग सुपरवन में, रेफ और मकार का संयोग चर्मन में है, नहीं है ऐसा ही उदाहरण क्यों लिया है, कोई बिना संयोग वाला क्यों नहीं लिया है। तो आगे एक सूत्र आ रहा है, अन उपधा लोपिनः अन्यतरस्याम, आगे आएगा कि ऐसे अनंत प्रातिपदिक अनंत शब्द जहां पर उपधा का लोप हो जाता है, उपधा का लोप होता है भसंज्ञा होने पर, ठीक है ना, अल्लोपो नः, और कहां नहीं होता, अनंत होने पर भी उपधा का लोप कहां नहीं होता, न संयोगात वमंतात, ये रोक देता है ना, इनकी वमंत यदि संयोग है, जैसे सुपरवन में रेफ और वकार का संयोग वकारांत संयोग हो गया, और चर्मन में रेफ और मकार का संयोग, ये मकारांत संयोग हो गया, तो वमंतात वकारांत संयोग मकारांत संयोग, वहां आकार का लोप नहीं होता। तो जो जिनमें उपधा का लोप हो जाता है वहां पर विकल्प आ रहा है आगे, अन उपधा लोपिनः अन्यतरस्याम, तो इसलिए यहां उदाहरण कौन सा होगा, अब जो जिनमें उपधा का लोप नहीं हो पाएगा वो इसके बनेंगे उदाहरण। फिर ये हो गया यहां तक निषेध। अब अगला सूत्र, डाब उभाभ्याम अन्य तरस्याम, डाब प्रथम एक वचनांतम, उभाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, अन्य तरस्याम अव्ययपदम या सप्तम एकवचनांतम। उभाभ्याम जब कह रहे हैं स्पष्ट पाणिनि, तो प्रकरण के अनुसार जो पीछे के दो सूत्र हैं उन्हीं को लिया जाएगा, उन सूत्रों में जिस जिस प्रकार के प्रातिपदिक लिए गए हैं उन्हीं से यहां पर विकल्प करके डाब प्रत्यय किया जाएगा। तो दो प्रकार के प्रातिपदिक कैसे लिए गए थे, मन्नंत और अनंत, उन्हीं दोनों को ले लेंगे। तो मन्नंतात अनंताच्य प्रातिपदिकात है, मन्नंतात अनंताच्य प्रातिपदिकात, अब अनंत साथ में है तो बहुवरी भी साथ में जोड़ना पड़ेगा, यानी मन्नंतात प्रातिपदिकात अनंता च बहुरी है प्रातिपदिकात अन्य तरस्याम स्त्रियाम डाप प्रत्यय भवति, विकल्प करके डाप प्रत्यय हो जाएगा। पीछे तो केवल निषेध मात्र कर दिया गया था है ना, और निषेध करके हमने कुछ भी प्रत्यय न करके और शब्द बना लिए थे दामा दामानव पामा पामानव और इधर सुपरवा सुपरवाणव, कोई प्रत्यय नहीं हुआ, नींव की प्राप्ति दिखाई थी उसको रोक दिया। ये तभी संभव हो पाया जबकि अगला सूत्र विकल्प कर रहा है, ठीक है ना, तभी तो संभव हो पाएगा, यानी कि विकल्प का दूसरा पक्ष जो बनेगा वहां पर नींव की प्राप्ति होगी तो पिछले सूत्रों से रोक देंगे, एक पक्ष में डाप हो जाएगा। तो अब जो उदाहरण पीछे आ गए थे उनमें एक एक उदाहरण और बढ़ा सकते हो। तो जैसे पीछे था दामा दामानव दामानह पामा पामानव पामानह, तो यहां मन्नंत का उदाहरण लेकर के इन्होंने डाप कर दिया है। डाप करके अब क्या होगा, जैसे पामन शब्द है, डाप हो गया, डाप का आ बचेगा, भासंज्ञा होगी और टी भाग का लोप हो जाएगा। तो टी भाग का लोप होकर के आकारांत बन गया अब ये लता के समान, तो पामा पामे पामा। ऐसे ही सीमन शब्द का सीमा सीमे सीमा, तो इस तरह से सीमन शब्द ये भी मूल शब्द ये अनंत हो गया, इधर सीमा मूल शब्द आकारांत भी हो गया, दोनों उपलब्ध होते हैं। ये डाबंत हो गया, वहां निषेध हो गया स्त्री प्रत्यय का। तो विकल्प जो कहा है तो दूसरे पक्ष में, दूसरे पक्ष में फिर क्या होगा, जो पीछे के उदाहरण बने थे वही होंगे, वहां नींव की प्राप्ति होगी और पिछले सूत्रों से रोक देंगे। ऐसे ही अनंत बहुरी ही का, तो अनंत बहुरी में पहले बहुरी समास दिखा करके, तो जैसे पीछे दिखाया था सुपरवा और सुचरमा इत्यादि, लेकिन यहां दिखाया है इन्होंने, वो भी ले सकते हैं लेकिन यहां एक और बढ़ा दिया है, बहुवः राजानः संति यस्याम सभायाम। तो विशेषण स्त्रीलिंग का ही तो बनाना है हमें, तो बहुराजन शब्द से यहां पर पहले प्राप्ति दिखाएंगे नींव की और पिछले सूत्रों ने रोका, तो इसने कहा कि एक पक्ष में आप डाप कर सकते हो, तो डाप करके बहुराजा बहुराजे बहुराजा ये बना लिया। तक्षण से बहुतक्षा बहुतक्षे बहुतक्षा। अब यहां दूसरा पक्ष लें, यदि डाप जब नहीं करेंगे तो अन्य जो स्त्री प्रत्यय प्राप्त होगा ऋण निभ्यो नीप से, उसको कौन रोक देगा, अब बहुराजन में अनुबहुरी रोक देगा। तो फिर एक पक्ष बनेगा डावंत का और दूसरा पक्ष बनेगा कुछ भी न होने का, ठीक है ना, कुछ भी न होने का। लेकिन ये शब्द है कैसा, ये उपधालोपी है कि नहीं है, तो उपधा लोपी है तो फिर अगला सूत्र भी तो आएगा, अन उपधा लोपिन अन उपधा लोपिनो ने तरस्याम, ये आगे जो सूत्र आएगा तो ये भी तो अपना प्रभाव दिखाएगा फिर, है ना, या नहीं दिखाएगा, भाई उपधा लोपी है ये, अनंत भी है, तो वो जो अगला सूत्र है वो ये कहेगा कि विकल्प से ङी प्रत्यय होता है ऐसे शब्दों में। तो दो तो हमने यहां बना लिए, बहुराजा बहुराजे बहुराजा और बहुराजा बहुराजानव बहुराजानः, यहां दिखाया नहीं है इन्होंने, लेकिन अन उपधा लोप इन्होंने तरस्याम से एक पक्ष में ङीप भी होगा, तो क्या बनेगा फिर, बहुराजन के आगे ङीप ले आओ, ङीप ला करके फिर भासंज्ञा होगी, भासंज्ञा होकर के फिर जब हम सूत्र लगा रहे हैं अन उपधा लोप न, तो उपधा का लोप तो करो, भासंज्ञा होकर अलोपन से अकार लोप हो गया, अकार उपधा में ही तो है, बहुराजी जिया पे बड़ी की मात्रा, बहुराजी सभा बहुत राजाओं वाली सभा, ये भी बनेगा उदाहरण, वो यहां नहीं दिया है लेकिन वहां अगले सूत्र में आएगा ऐसा उदाहरण, ये बहुराजी वहां तीन दिखाएंगे, ये बहुराजी दिखाएंगे फिर, क्योंकि विकल्प कर रहा है अन उपधा लोपिन, तो जब विकल्प का जो दूसरा पक्ष बचा वहां ये एक विकल्प लेके आ जाएगा, डाब भाभ्यामन तरस्याम, ये डाब कर देगा तो बहुराजा बहुराजे बहुराजा, लेकिन ये भी विकल्प है तो एक पक्ष और रह गया, एक पक्ष और रह गया तो अब क्या करें फिर? अब क्या करें दोबारा? अब दोबारा नींव प्राप्ति दिखाएं उससे, ऋण भी होंगी उससे, तो वहां पर फिर अनुभवरीय रोक देगा, तो कोई भी प्रत्यय नहीं होगा, तीसरा पक्ष ये बनेगा। और सुपरवा और ये इसमें सुचरमा में दो ही पक्ष बन पाएंगे। क्यों? ये उपधा लोपी वाला नहीं है, इसमें उपधा का लोप प्राप्ति ही नहीं है, तो एक पक्ष बनेगा डाप का और दूसरे पक्ष में मनह सूत्र रोक देगा, वो नींव को नहीं होने देगा। तो एक डाप का पक्ष, एक कोई भी प्रत्यय नहीं, तो सुपरवा सुपरवे सुपरवा। हो गया यहां तक जो है, ये एक अलग प्रकरण है ये। और इस प्रकरण में हमने स्त्री प्रत्यय कौन कौन से कर लिए हैं अब तक, जितने भी स्त्री प्रत्यय आए हैं अब तक कौन कौन से आ चुके हैं? पहला प्रत्यय कौन सा था? स्त्री प्रत्यय पहला आया था टाप, फिर आया नीप, फिर नीप आया, नीप को कहीं विकल्प किया गया, कहीं रोका गया, है ना। टाप रिचि, एक बार बीच में टाप और भी आया था, लेकिन हम उसकी गिनती दोबारा नहीं करेंगे, टाप पीछे आ भी चुका है, तो एक ही बार मानो उसको। उसके बाद फिर ये डाप आया, तो तीन आ गए, अभी चाप नहीं आया यहाँ पर, और नीश और नीन भी नहीं आए हैं, जो तीन तीन का एक समूह है, नीप नीश नीन टाप डाप चाप, उनमें टाप और डाप ये आ गए और नीप आ चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो यहां तक का प्रकरण है इसको अलग कर दो, ये भाग अलग बन जाता है। क्यों? अब जो आगे स्त्री प्रत्यय और आएंगे, यद्यपि नीप आगे जाएगा ये, लेकिन जिस प्रकार के प्रातिपदिकों से आगे नीप कहा जाएगा उसमें एक विशेषण जुड़ रहा है आगे, और ये विशेषण जाएगा स्त्री प्रत्यय के अधिकार के साथ साथ, जहां तक स्त्रीयाम का अधिकार जाता है वहां तक जाएगा ये विशेषण। तो वो सूत्र है आगे अनुपसर्जनात्, ये प्रातिपदिक का बन जाएगा विशेषण अनुपसर्जनात्। पंचम विगुचनात्म कल भी चर्चा हुई थी इस सूत्र पर, तो न उपसर्जनम अनुपसर्जनम, लेकिन यहां उपसर्जन हम पारिभाषिक नहीं लेंगे, संज्ञा वाला नहीं लेंगे, यौगिक अर्थ निकालेंगे इसका, जो अर्थ प्रायः प्रचलित है कि उपसर्जन कहते हैं सामान्य गौण, ठीक है ना, और अनुपसर्जन का अर्थ हो गया प्रधान, बस यही अर्थ लेना है हमें। तो कहने का तात्पर्य कि आगे के अब जो स्त्री प्रत्यय किए जाएंगे जिस प्रकार के प्रातिपदिकों से, वे प्रातिपदिक कैसे होंगे? प्रधान। तो प्रधान प्रातिपदिक और अप्रधान प्रातिपदिक, ये क्या समस्या आ गई अब? तो यहां हम इस प्रकार से देखते हैं कि जिन शब्दों में हम तत्पुरुष समास करते हैं वो कैसे होते हैं? उत्तर पदार्थ प्रधान, उत्तर पद के अर्थ की उसमें प्रधानता रहती है, उत्तर पद की प्रधानता रहती है, यूं भी कह सकते हैं। और प्रत्यय हमेशा उत्तर पद के आगे ही आना है, तो इस तरह से पूरा ही पद प्रधान बन जाता है, फिर पूरा प्रातिपदिक। उत्तर पदार्थ प्रधान जब कहेंगे तो उत्तर पद में जो आ रहा है उसकी प्रधानता है वाक्य शब्द के अर्थ के अंदर, तो पूरा ही तो एक प्रकार से प्रधान बन गया, उसका अध्यारोप पूरे में ले लेते हैं। लेकिन यदि बहुरी ही समास कर दें उसी शब्द का, किसी अन्य शब्द के साथ में बहुरी ही समास कर दें, तो बहुरी समास में क्या होता है कि अन्य पदार्थ प्रधान होता है, वो अन्य पद यानी कोई और ही होगा जिसके अर्थ की प्रधानता होगी, समास में आए हुए शब्दों में किसी की भी प्रधानता नहीं होगी। ऐसे जो शब्द बनेंगे बहुरी समास करके, उनमें कहीं भी स्त्री प्रत्यय आगे नहीं आने वाला। लेकिन पीछे के उदाहरण में देखा हमने, बहुरी समास कर रहे थे ना अभी, नहीं अभी हम, कि शोभनम पर्व अस्या बहवः राजानः संति अस्याम सभायाम, ये सब ले लिए हमने यहाँ, तो ये उपसर्जन ही तो है, ये अप्रधान शब्द ही तो है, बहुराजन शब्द अप्रधान है कि नहीं है? क्योंकि इसमें प्रधान पद है ही नहीं कोई भी, अन्य पदार्थ है प्रधान, कौन? सभा। सभा की प्रधानता है ना तो बहुत की प्रधानता है ना राजन की प्रधानता है, बहुत राजाओं वाली सभा की प्रधानता है, वो है अभिधेय यहां पर। लेकिन अब ऐसे उदाहरण नहीं आ सकते, अब इसलिए अनुपसर्जनाथ का अधिकार चलेगा। उदाहरण जैसे आगे वाले सूत्र में आएगा कुरुचरी, जो पहला उदाहरण बनेगा टित प्रत्यय का, तो कुरुचरी में हमने तत्पुरुष समास करके उपपद मतिंग से बनाया है, कुरुषु चरति इति कुरुचरी, चरिष्ठा से ट प्रत्यय करते हैं ना, तो कुरुचर जो शब्द है क्योंकि तत्पुरुष समास हुआ है और तत्पुरुष होता है उत्तर पदार्थ प्रधान, तो प्रधान शब्द हो गया पूरा ये। उस कुरुचर शब्द से टिढ़ाणे सूत्र से, क्योंकि टिढ़ाणे में जाएगा ये अनुपसर्जनाद सूत्र और साथ में अतः की अनुवृत्ति भी चलती रहती है, ध्यान रखना। अजाद्य तष्टाप से जो अतः चल रहा है ये जहां जहां संभव हो पाएगा, जहां पर कोई शब्द बोल दिया है और वो अकारांत है ही नहीं वहां तो संबंध नहीं जुड़ेगा उसका, लेकिन जहां पर सामान्य रूप से कोई प्रातिपदिक लिया गया है वहां अतः जुड़ जाएगा। तो कुरुचर अकारांत ही है, तो टिढ़ाणे से जब नीप करेंगे तो अनुपसर्जन इस अर्थ की प्रधानता रखेंगे, तो इस तरह से अनुपसर्जन ही है ये, प्रधान ही है कुरुचर शब्द, इसे नीप करके कुरुचरी बन जाता है, ये ध्यान रखना है आगे। अब लेते हैं अगला सूत्र, और बहुत लगता है ये क्योंकि सारे प्रत्ययों का ही परिगणन किया गया है इसमें, तो टिढ़ाणे द्वैष दघ्ने मात्रस तय ठक ठय कय क्वरपह पंचमे कुछ नामतम। काशिका में इस सूत्र में एक प्रत्यय और जोड़ दिया गया है और वो प्रत्यय जोड़ा है ख्युन, वहां सूत्र मिलेगा तुम्हें कि टिढ़ाणे द्वैष दघ्ने मात्रस तय ठक ठय और कय क्वरप ख्युनाम, षष्ठी का बहुवचन करके पढ़ा गया है वहां, पंचमी के अर्थ में ही षष्ठी मान करके, तो कहीं मिला होगा उनको पाठ वेद वैसा ले लिया है। यद्यपि प्रत्ययों का परिगणन तो इसमें वार्तिककार के द्वारा और भी किए गए हैं बाद में, जो प्रत्यय जितने यहाँ पढ़े गए हैं ना उसके अतिरिक्त तो और प्रत्यय भी लिए गए हैं, तो और प्रत्ययों में जो है उसमें नय स्नय और ई कक ये प्रत्यय और जोड़े गए हैं और तरुण तलुण दो शब्द बढ़ाए गए हैं, नये स्नय एकक तरुण तलुनानाम उपसंख्यानम, तो उपसंख्यान करना ही है तो ख्युन का भी कर सकते हैं हम, उसमें जोड़ सकते हैं और अतिरिक्त। वार्तिककार ने काशिका के सूत्र को ध्यान में रखते हुए वार्तिक बनाया अपना, उसमें ख्युन को नहीं बोला है उसने। चलो तो यहाँ अब देखते हैं सूत्र में, तो टित तो ये प्रत्यय का बनेगा विशेषण टिट इत्यस्य स टित, और ढ जो है ये अलग से लिया गया है, लेकिन ढ प्रत्यय में एक समस्या ये आती है कि ढ प्रत्यय कहीं कहा ही नहीं गया है, ढय कहा गया है ना, और नियम ये होता है, परिभाषाएं जो बनाई गई हैं उसके आधार पर बोल रहा हूं कि नियम ये होता है कि जहां पाणिनि कहीं पर एक अनुबंध वाले प्रत्यय को बोलते हैं सूत्र में तो दो अनुबंध वाले का ग्रहण नहीं होता, फिर तो क्या बनेगी परिभाषा, एकानुबंधक ग्रहणे न द्व्यनुबंधकस्य ग्रहणम, जैसे ढ में एक ही अनुबंध है या नहीं है, कौन सा अनुबंध है बोलना जरा, ढ में ढकार अनुबंध है, किस सूत्र से होती है इसकी इत संज्ञा, अनुबंध अनुबंध कहते किसको है जिसका इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, याद रखना सदा, जिसके स्थान में कोई अन्य आदेश हो जाता है उसको अनुबंध नहीं कहते, जिसका इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है उसे कहते हैं अनुबंध। तो ढकार की संज्ञा किससे करेंगे, तो तुम कह सकते हो छुट्टू से कर लेंगे, है ना, कर लेंगे कर लेंगे, फिर ये जो आय ने ये नहीं यह फड़ खस खाम ये क्या करेगा, है इसलिए नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो ढा में ढकार तो अनुबंध है नहीं, तो एक तो मैंने ये नियम बताया कि एक अनुबंधक ग्रहण न द्व्यनुबंधकस्य, और एक ऐसा है कि जहां पर अनुबंध पढ़ा ही नहीं है पाणिनि ने सूत्र में, तो वहां सानुबंधक का निरनुबंधक ग्रहण न सानुबंधकस्य ग्रहणम। अब ये दो बातें हो गई, एकानुबंधक ग्रहणे न द्व्यनुबंधकस्य ग्रहणम और निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधकस्य ग्रहणम। तो फिर यहां पर ढैं का कैसे ग्रहण कर लेंगे आप, क्योंकि यहां तो निरनुबंधक ग्रहण किया है पाणिनि ने, तो पाणिनि को पता है ढ मिलता ही नहीं है, तो अपने आप ही ढैं जो है परेशान होकर के ये लोग ले ही लेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो ढैं का ही ग्रहण करते हैं यहां पर, निरनुबंधक ग्रहण करने पर भी उपलब्ध न होने से सानुबंधक ढय का ग्रहण हो जाता है। ये ढ की बात हो गई, बाकी प्रत्यय तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तीन प्रत्यय ऐसे हैं जो एक ही सूत्र में आते हैं, कौन कौन से हैं वो, ये दघ्न नहीं है, दघ्नच चा को जा करके उसको यकार कर दिया गया है मां आगे आने से, यरुनासी के नासिक होगा, तो दघ्नच मात्रच नहीं द्वैसज दघ्नच मात्रच, ये तीनों एक ही सूत्र में तो है, कौन सा प्रमाणे नहीं आया समझ, हाँ प्रमाणे द्वैसज दघ्न मात्रच मात्रच, तो ये तीन प्रत्यय आते हैं वहां पर, वो तीनों यहां ले लिए गए हैं। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा ऊपर से अतः और अनुप सर्जनात् को अब साथ में जोड़ते जाएंगे, तो टित ढ अण अय द्वैसज दघ्नच मात्रच तयब ठक ठय कय क्वरप इत्येवमन्तेभ्य अनुपसर्जनेभ्य अदन्तेभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्त्रियां ङि प्रत्ययो भवति। तो ये ऐसे प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में आएंगे ऐसे प्रातिपदिकों से, साथ में वो पूरा प्रातिपदिक अकारांत होना चाहिए और प्रधान होना चाहिए, अर्थात बहुरी समास वाला नहीं होना चाहिए। तो कुरुचरी मधुचरी का तो देख ही लिया था हमने उदाहरण, और इसमें एक और भी शंका उठ सकती है कि जैसे टित कहा गया है तो टित का अर्थ क्या हो गया कि टकार जिसका इत है, तो टकार इत है तो ठीक है, एक प्रत्यय किया है पाणिनि ने तीसरे अध्याय में ल्युट है, नहीं है ल्युट प्रत्यय, तो ल्युट टित है या नहीं है, ल्युट टित है कि नहीं है, तो वो भी आएगा इसमें। लेकिन पहले यूं समझो, पहले शंका कैसे उठाई जाएगी कि हमने पच धातु से और लट लकार लाकर के लट के स्थान पर शानच आत्मनेपद में बनाया, तो शब्द बना पचमान। अब हमें स्त्रीलिंग में बोलना है इसको, पकाने वाली जो पका रही है, तो वहां पर अब क्या करेंगे, पचमान शब्द हमारे पास में है, तो ये लट के स्थान पर शानच किया गया था, तो शानच स्थानीवत होकर के वो टित माना जाएगा या नहीं, क्यों नहीं माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि लकारों के स्थानीवत नहीं होते यार, लकारों के स्थान में जो, हाँ लकारों के स्थान में क्या होता है, लकारों के स्थान में जो आदेश किए जाते हैं उनका अनुबंधों का धर्म नहीं आता है उसमें अनुबंधों का धर्म नहीं आता है ना, तो टित आपने बताना हम तेरे लगा लोगे, वो बात नहीं हो रही है। यहां कहने का तात्पर्य पचमान और यजमान शब्द लट लकार के टित होने से वो धर्म तो आएगा, तो टित होने के कारण से यहां पर टिड्ढाणे सूत्र से क्या बनना चाहिए फिर, पचमानी यजमानी बोलते हैं क्या ऐसा, पचमाना यजमाना, यजमाना बोला जाता है स्त्रीलिंग में, तो अभी जो मैं परिभाषा बोल रहा था, अच्छा लट में कितने अनुबंध हैं, तो दो अनुबंध हैं, कौन कौन से, टकार और लकार, अकार अकार और टकार, ठीक है ना, अकार भी तो है ना, उसमें लकार बचता है केवल। तो मैंने परिभाषा क्या बोली थी अभी, है एकानुबंधक ग्रहणे न द्वनुबंधकस्य ग्रहणम, बताया था नहीं, एकानुबंधक ग्रहणे न द्वनुबंधकस्य ग्रहणम। तो अब इसका ग्रहण हो जाएगा लट का, लट टित है लेकिन लेकिन लेकिन अकार अकार अनुबंध भी तो है उसमें, अब अदित कहने में नहीं आता है हम इदित उदित तो बोल देते हैं, अकार अनुबंध ही है उसमें, तो उसका ग्रहण नहीं करेंगे। तो पचमाना यजमाना इस प्रकार से ये बन जाते हैं दो अनुबंध होने के कारण से। चलो ऐसे तो बहुत विषय हैं चर्चा करने के, बहुत विषय आगे बढ़ जाएगा, तो हम चलते हैं आगे। पुरुचरी मद्रचरी ये हो गया, अब ढ का उदाहरण ले लो। तो ढ में जो है उदाहरण है इसका सौपर्णेयी, और सौपर्णेयी का अर्थ क्या है, सुपर्णा की संतान, बच्ची है ना स्त्रीलिंग में, तो सुपर्णा की संतान यानी कि शब्द क्या है मूल सुपर्णी, तो ये विग्रह कैसे करेंगे, सुपर्ण्याह अपत्यम स्त्री, सुपर्णा की जो बच्ची है स्त्री संतान। तो यहां पर पहले तो हम सुपर्ण से सुपर्णी भी बनाएंगे, तो आगे ही सूत्र आएगा इसी प्रकरण में, स्त्रीयाम के अधिकार में पाक करण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तर पदाच्य। यहां पर पर्ण शब्द है सूत्र में, पाक करण पर्ण, तो पर्ण शब्दांत सुपर्ण शब्द से स्त्रीयाम के अधिकार में नीश प्रत्यय करके बनाएंगे पहले सुपर्णी, और सुपर्णी का फिर षष्ठ्यंत विग्रह करके सुपर्ण्या अपत्यम स्त्री, तो सुपर्णी नस, ठीक है ना। अब क्योंकि स्त्रीलिंग में स्त्री को कहने के लिए हम बना रहे हैं, और स्त्री शब्द भी स्त्रीलिंग में है ये सुपर्णी, तो स्त्रीलिंग वाले जो शब्द होते हैं वहां पर सूत्र कौन सा बनाया है पाणिनि ने अपत्यार्थ में प्रत्यय करने के लिए, स्त्री भ्यो ढक, जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं वहां ढक प्रत्यय किया गया है अपत्यार्थ में, तो ठीक है सुपर्ण्या अपत्यम, अब ढक प्रत्यय आ गया, और उसके बाद फिर सारे कार्य करके अंग संज्ञा आदि और ढको आयन वो ए आदेश भी हो जाएगा, सुपर्णी ए और ढ में अ भी है एय, सुपर्णी एय अभसंज्ञा, और यसे पीछे से ईकार का लोप हो जाएगा, आदि अच को वृद्धि कर दो, तो शब्द बन गया सौपर्णेय। अब ये शब्द कैसा है, ये हो गया ढ प्रत्यांत, तो ढ प्रत्यांत होने से और बच्ची को हमें कहना है स्त्रीलिंग में बोलना है, तो अब टिढ़ाणे सूत्र आ जाएगा। ये देखो पहले जो हमने पाक करण पर्ण बनाया था वो सुपर्णी बनाने के लिए बनाया था, बच्ची को कहने के लिए नहीं, ये दूसरा स्त्री प्रत्यय आ रहा है, तो यहां पर हम नीब कर दिया गया इसे टिढ़ाणे से। नीब करने के बाद यहां दोबारा फिर लगाएंगे वही यसे तीचे आदि सूत्र, तो सौपर्णेयी फिर सु आकर का आकर के लोप हो जाएगा उसका। ऐसी विनता नाम की कोई महिला है और उसकी संतान बच्ची, तो विनताया अपत्यम स्त्री वैनतेयी, तो यहां पर भी ऐसे ही होगा स्त्री भ्यो ढक से ढक प्रत्यय करके, तो टित ढ। अब आगे आया अण प्रत्यय, तो अण प्रत्यय में हम कर्मण्यण से जो अण करते हैं जैसे कुंभम करोति इति कुंभकार, तो कुंभकार तो हो गया पुरुष, और महिला को अगर बोलना है वो भी तो कुंभ बना सकती है, तो वहां पर फिर स्त्री प्रत्यय लाया जाएगा। अब स्त्री प्रत्यय यदि ये सूत्र न होता, क्योंकि ये जो अदंत का अधिकार चल रहा है तो ये टाप के ही तो अपवाद हैं ये सूत्र, ये जो आगे सूत्र आ रहे हैं ये टाप प्रत्यय के ही अपवाद हैं, क्योंकि अकारांतों से हम कर रहे हैं सारे ही, अकारांतों से टाप की प्राप्ति कुंभकारा बनता वैसे, इसने कहा नहीं यदि अण प्रत्यांत है तो फिर नीप होगा, तो अब बोलेंगे हम कुंभकारी, नगरकारी, इस प्रकार के बनेंगे उदाहरण। ऐसे ही अण का हम अन्य भी ले सकते हैं, ये तो तीसरे अध्याय का प्रत्यय हो गया कर्मण्यण वाला, लेकिन यहां भी तो अण प्रत्यय आएगा चौथे अध्याय में अपत्यार्थ में। तो उपगु से जैसे बनाते हैं औपगव, ये बन गया शब्द उपगु की संतान। अब उपगु की संतान से संबद्ध अन्य कोई वस्तु या उसकी बच्ची या अन्य किसी वस्तु को भी ले सकते हैं जो स्त्रीलिंग में जिसका प्रयोग करना होगा। तो औपगवस्य इदम ऐसे कह लो, या औपगवस्य अपत्यम स्त्री ऐसे कह लो। तो इस तरह से यहां पर भी अब स्त्री प्रत्यय करने के लिए अण प्रत्यांत होने के कारण से अब ङीप जुड़ जाएगा, तो औपगवी। ऐसे ही उत्स, उत्स की स्त्री उत्सस्य इयम, अर्थात उत्स की पत्नी यूं कह सकते हैं। तो उत्स शब्द से यहां पर स्त्रीलिंग में बनाना है हमें, उसकी स्त्री को कहना है। तो वहां पर भी अब ये जो है उत्साद्यभ्यो से पहले, क्योंकि टिड्ढ अण अय प्रत्यय भी तो है इसमें आगे, तो उत्साद्यभ्यो से अय प्रत्यय करते हैं उत्स शब्द से पहले, और वहां बना लिया हमने औत्स। ऐसे ही उदपान शब्द से बना लेंगे औदपान, ये भी उत्सादी गण में आता है उदपान शब्द, उससे औदपान बना लिया। अब ये अयंत होने के कारण से अब वहां पर हम विग्रह करेंगे स्त्री अर्थ में, तो औदपानी। ऐसे ही औत्सी इस तरह से बनेगा, जो अय प्रत्यय का आकार है वो यसी तीचे से लोप हो जाएगा, उसका तो बचेगा ही नहीं। तो टित ढ अण अय। अब आइए तीन प्रत्यय द्वैसच दघनच और मात्रच। अब ये जो सूत्र है प्रत्यय करने वाला प्रमाणे द्वैसच दघने मात्रच, ये प्रमाण अर्थ में करता है। प्रमाण का तात्पर्य एक नाप होता है, जैसे है किसी की लंबाई जैसे नापते हैं, तो वहां पर उरु प्रमाणम अस्याह लंबाई या ऊंचाई, ऊंचाई जैसे किसी मकान की नापी या किसी व्यक्ति की नापी के कहां तक है मेरे ये, कि उरु प्रमाणम अस्याह या जानु प्रमाणम अस्याह, स्त्रीलिंग में बनाना है तो अस्याह कहके बोलना होगा। तो उरु और जानु शब्द से पहले प्रत्यय कर लिया गया, प्रत्यय तीन में से कुछ भी ले सकते हैं हम, तीनों में तीनों प्रत्यय एक ही अर्थ में हो रहे हैं प्रमाण अर्थ में, और इसमें जो बचेगा अनुबंध हटा करके द्वयसच का बनेगा, बचेगा द्वयस, दघनच का दघन, इन्हें अकारांत रहेंगे सारे ये, और मात्रच का मात्र। अब व्यवहार में हम मात्र मात्र बहुत बोलते हैं ना, इतने मात्र उतने मात्र, ये मात्र का व्यवहार बहुत होता है, यही है वास्तव में प्रत्यय। ये जैसे मात्रा से भी मात्र बनता है, जैसे हम तन्मात्र बोलते हैं ना योग दर्शन में, तन्मात्राएं कहलाती है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और फिर शब्द तन्मात्र रूप तन्मात्र स्पर्श तन्मात्र, तो वो भी एक मात्रच प्रत्यय है, और बहुरी समास करके भी मात्रा शब्द के साथ में भी वो भी बनता है। तो यहां पर जो शब्द बने उरु द्वय है, जानु द्वय, द्वयस जानु द्वय, उरु द्वयस और जानु द्वयस, ये जो बने यहां पर, अब इनसे ङीप प्रत्यय हो गया स्त्रीलिंग में। तो उरु द्वयसी जानु द्वयसी, ऐसे ही दघनच करके उरु दघनी जानु दघनी, मात्रच करके उरु मात्री जानु मात्री। इन्होंने जो सिद्धि में उरु द्वयस में हलंत दिखा दिया है, इसको संभाल लेना। क्योंकि चकार ही अनुबंध है इसमें, वही हटेगा केवल, अकारांत और अकार की अतः की निवृत्ति आ ही रही है, नहीं तो अकारांत प्रातिपदिक कैसे मानेंगे फिर हम, है ना। तो उरु द्वयस जानु द्वयस प्रत्यय करने के बाद की जो स्थिति है वो अकारांत दिखाते हुए, तो द्वैसच दघ्नच मात्रच, आगे है फिर तयप। अब तयप का एक अलग सूत्र है पांचवें अध्याय में जो आता है, संख्यावाचियों से करता है ना, संख्या या अवयवे तयप, जैसे हम ऋग्वेद को बोलते हैं दश तयी, दस अवयवों वाली संहिता। तो दस अवयव कौन से हैं उसके, दश मंडल, वो अवयव हो गए, एक मंडल एक अवयव ही तो बना पूरी संहिता का, तो दश तयी ऐसे बोलते हैं उसको। तो यहां पंच से विग्रह किया गया है, पंच अवयवा अस्याह, स्त्री में ही विग्रह करना है, पांच अवयव वाली कोई भी वस्तु हो सकती है। तो यहां पर पंच शब्द से तयप प्रत्यय, तयप का पकार हटा दो अनुबंध, अकारांत बन गया, अब ये पंच तय, अब ये सब टाप के अपवाद बन रहे हैं, तो टाप की प्राप्ति में नीप कर दिया गया पंच तयी। यस ये पीछे लगा लेंगे बाद में फिर। तयप के आगे कौन सा प्रत्यय है फिर, ठक, ठक ठें कहीं कोर पर चार रह गए, तो ठक प्रत्यय का, ठक प्रत्यय का उदाहरण दिया है इन्होंने आक्षिकी, शाला की। तो यहां पर दिव्यति अर्थ में तेन दिव्यति खनति जयति जितम, अर्थ तो वहां पर चार दिए एक साथ, दिव्यति खनति जयति जितम, और तेन कहा इनके तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से करेंगे, वो ठक प्रत्यय हो गया दिव्यति अर्थ में, अक्षों से जो खेल रही है, अक्षैर दिव्यति। तो यहां पर जो ठक प्रत्यय करके आदि अज को वृद्धि करके या सीते छह, ये सारे कार्य करने के बाद जो शब्द बना आक्षिक, आक्षिक से फिर स्त्रीलिंग में टाप की प्राप्ति में नीप हो गया आक्षिकी। ऐसे ही शाला का भिर दिव्यति, तो शाला किक बना करके शाला किकी। और ठक के बाद हो गया फिर ठय, ठय प्रत्यय का उदाहरण, यहाँ ठक और ठय दोनों में ही ध्यान रखना, जो ठ है ना इसकी संज्ञा नहीं करते हैं, अनुबंध नहीं मानते इसको, क्योंकि ठस्य कह सूत्र, जैसे आय ने इंडिया में कहा था ठ को ए होता है, ऐसी ठ को एक आदेश होता है, तो इसकी भी संज्ञा नहीं हुआ करती है तद्धित प्रत्ययों में, यद्यपि लशक को दिते वहां पर अतद्धित का है, लेकिन वो चुटू तो ऊपर आ गया ना उसके, छुट्टू में तो अत्यधिक नहीं पहुंचेगा, तो ठस्य कह लगा करके एक आदेश कर लेते हैं। ठे का दिया है जैसे लवणा ठे, लवण शब्द से उसमें तदस्य पण्यम ऊपर से अनवृत्ति आ रही है, लवण का व्यापार करने वाली, लवण जिसके लिए पण्य है, व्यवहार के योग्य है, बेचने योग्य है, ऐसी कोई महिला, तो लवणम पण्यम अस्याह, तो लवण शब्द से लावणिक पहले इतना बना लेंगे, फिर स्त्री प्रत्यय करके लावणी की, लवण बेचने वाली। ऐसे ही अगले जो प्रत्यय है आगे है काय, तो काय प्रत्यय का जो सूत्र वो तीसरे अध्याय में ही आ चुका था, त्यदा दिशु दृशो नालोचने काय च, उसमें और प्रत्यय भी थे लेकिन काय प्रत्यय का उदाहरण यहां लेना है। तो त्यदादियों के उपपद रहते हुए दृश धातु से कय प्रत्यय किया गया है, तो शब्द वहां बना ही लिए थे हमने कय प्रत्यय करके, और त्यदादियों को आकार भी किया गया था दृग दृश्य वतुषु, तो तादृश यादृश इस प्रकार से इतना बना करके, अब हमें तादृश यादृश इसका तो हो गया अर्थ जैसा वैसा, लेकिन जैसी वैसी स्त्रीलिंग में अर्थ बोलना है यदि किसी का विशेषण बनाना है स्त्रीलिंग में, तो वहां पर टाप की प्राप्ति में इसने कहा कि ये कय प्रत्यांत होने से यहां पर नीप होगा, तो नीप करके बन जाएगा फिर यादृशी तादृशी। अंतिम प्रत्यय क्या है सूत्र में, क्वरप, क्वरप का बचेगा वर, तो क्वरप प्रत्यय करने वाला भी सूत्र पीछे धातु के अधिकार में आ चुका है तीसरे अध्याय में, इण नश जी सर्तिभ्यः क्वरप, वहां से क्वरप प्रत्यय करके, और धातु कौन सी, इण धातु से किया गया, तो यहां पर क्वरप के पित होने से, पित और कृत होने से तो कागम भी हो जाएगा ह्रस्वस्य पितिकृति, तो इत्वर और जी धातु से जी भी पड़ी है उसमें एण नश जी, तो जी से बन जाएगा जित्वर। तो इत्वर जित्वर बनाने के बाद फिर टाप की प्राप्ति में इसने नीप कर दिया, तो इत्वरी जित्वरी इस प्रकार से ताछील्य अर्थ में है ये एण नश जी सर्तिभ्य वर। तो ये सूत्र है, बहुत सारे उदाहरण बनेंगे, ये तो केवल एक नाम मात्र को दिखा दिए हैं इन्होंने, और स्पष्ट है कि अकारांत सारे प्रातिपदिक लिए जाएंगे इसमें और टाप का ये अपवाद बनेगा। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं, आगे देखेंगे। आगे एक प्रत्यय जो और जोड़ा है इन्होंने वो योग विभाग किया गया है, क्योंकि उसकी अनुवृत्ति आगे ले जानी थी, नहीं तो इसी में जोड़ सकते थे। इतने सारे जोड़ने के बाद एक प्रत्यय जोड़ने से थोड़ी सूत्र की लंबाई बहुत बढ़ जाएगी, जोड़ सकते थे उसको भी, तो उसको आगे रखा है अलग से। बस यहीं तक रखते हैं प्रणव ध्वनि। ओ Mm-hmm.